Korondi Damás végre rendes munkát kapott. Orgia TV-ben. Puzsé Robert vizet iszik. Elcseszték az influencerek. Jó, van ez így. Tegnap képzeld, kimentem a tanártüntetésre. Na! Hát... ott nem volt tüntetés. Nem volt tüntetés. Ez mit jelent? Ott nézengett 50 emberi. Kimentem, nézelődtem, annyira nyomasztó volt így egyedül ott lenni, hogy hazamentem. Ennyire nem volt érdeklődés, hogy ennyire nem volt jól meghirdetve? Mint hogyha nem is egy valódi tüntetés lett volna, hanem csak kirakták ezeket a standokat, hogy lehet jelentkezni, hogyha majd el lehet kezdeni a gyűjtést a népszavazási kérdésekre. Akkor az csak ki kinézte, ezt mentél? Gyakorlatilag igen. Én is ki akartam menni, de végül úgy alakult, hogy az egész napot a média márkba töltöttem. Amikor úgy meghatódtál rajtuk, hogy elmentél ott tölteni a napodat. Nem, utána látták a videót, és akkor írtak e-mailben, hogy amúgy igen, azért kell a papír, de hogy a más nem a beszkeneltet el kellett volna fogadni. Úgyhogy mondtam, hát akkor már nem akarom veszni ezt a 150 ezeret. Hogy... valamire elbaszol. Hát igen, a telefonra. És nagyon készséges volt mindenki most is, csak egyszerűen az, ami mögéjük van téve, az az adminisztráció, az a bürokrácia, az elviselhetetlen. Mondom, akkor ezt megpróbáljuk újra, mondtam, mi a probléma, mondtak, hogy igen, látták a videót, úgyhogy akkor ezt tudják, hogy mi a probléma. Hát mindenki, aki így kell csinálni, hogy csináljon egy videót. Ez az, hogy másnak nincs lehetőség. 100 000-es csatorna. És akkor elkezdtük az egészet, mondom, el se kezdjük, ha nem biztos, hogy ez meg lesz, de hogy ez tuti, most meg fogjuk tudni oldani, és akkor kiderült, hogy na hát az van, beírva, hogy én már beváltottam azt a pénzt. Mondom, de hát nem, nem engedtek kifizetni, de hát az van írva, úgyhogy ők nem tudom mit csinálni, akkor fel kellett hívnom a biztosítót, ott a biztosítónál könyörögnöm, és akkor a biztosító meg azt mondta, hogy jó, de nekik majd attól a médiamáktól egy igazolás arról, hogy igazából nem váltottam be, és akkor több mint 3 órát ott álltam. És hát a végére megoldódott, de azért nem volt egyszerű, de közben legalább beszélgetettem egy másik céggel is. Figyelj, ez van, ez most a tékozló hamári. Aj, tényleg ez milyen jó volt. Emiatt nem leszek holnap amúgy. Most jön egy nagyobb csomagunk, ami majdnem ilyen 90 kilós, és akkor mondták, hogy akkor, amikor kiszállítják, otthon kéne lenni valakinek, és akkor mondtam, de hát rakják le. Ez fura, hogy elvárják, hogy napközben otthon legyél, miközben munkanap van, de hogy ők nem vehetik le. Kell valaki nekik, akik leszedik. Micsoda? Ők nem vehetik le. Nem, hogy 40 kilóig veszik le, és 90-nél már valami emelődarút kéne, úgyhogy valaki legyen ott, különben nem hozzák ki. Felhívtam a webshopot, hogy amúgy miért olyannal szállítatnak ki, aki amúgy nem rakhatja le a saját teherautójáról a cuccokat. Ki rakja föl? Hát ők. És akkor mondták, hogy hát ez még sose volt probléma, és mondták, hogy ez így lehet. Csak otthon kellene, mert különben nem rakják le, hanem mennek tovább. Nem tudom, azt gondolom, hogy azért egy kiszállított cégnek meg kéne tudni oldani, hogy a teherautóról lerakják, nem? Vagy a webshopnak kéne, hogyha ilyen nagy cuccokat szállít ki, olyannal szerződni, aki én fizetnék is érte többet, hogy ne kelljen emiatt kimaradnom egy napot, vagy legalábbis a délelőttet pont ugye akkor jönnek, amikor az adás van. Ez amúgy tényleg egy kicsit fura, hogyha arra alapítottál egy céget, hogy kiszállíts dolgokat házhoz, és így azt mondod, hogy neked ez, hogy elmeld, ehhez daru kell. De te vagy, aki szolgáltatja ezt a szolgáltatást, hogy elszállítod a dolgokat. Miért gondolod, hogy másnál otthon ez daru, hogyha nálad sincs? Nem, hát segíteni kell. Várjál, még mondok egy jobbat, az volt a kedvencem. Ez de akkor csak több ember kell, nem pedig daru. Már mondta, hogy akkor valami szomszéd segít. Na, mindegy. Mind szomszédod? Menjél meg egy Szabit, hogy le tudjuk venni ezt a szart. 90 kiló, amúgy nem is a világ vége, de mindegy. De majd veszek egy békát tényleg. Akartunk a kertbe valami mászókát, meg ilyen. Az ilyen egyben lett volna valamiért. 30 ezer volt a házhozszállítás, és írták, hogy meg kell 6 ember, hogy ott legyen. 6 férfi. Mondom, de hát 30 ezer házhozszállítás, nem. Ezen felül legyen ott 6 ember, aki leemeli. És ez így, na, mi van a fejetek? Van, akkor nem kell, köszönöm. De hát érted, 30 ezer, hogy kiszállítsák, és azt mondták, hogy 6 embernek kell lenni, hogy le lehessen vinni. Ezért kezdted bővíteni a fókuszcsoportot, hogy legyen végre majd annyi ember. Csak oda megyünk, és le tudjuk pakolni. Nem értem. Nem baj, legalább ma tele vagyok energiával, tegnap hajnali 3-ig társasoztunk. Végre kipróbáltuk a hegemonit. Nagyon érdekes volt amúgy csoki. Én voltam az állammal, úgyhogy nekem úgyhogy nem annyira örülök, én más jobban szerettem volna, de az állammal kellett lennem, hogy így mindenki mindenkinek így az igényeit valamennyire kielégíteni, vagy figyelni, hogy elégedettek legyenek, úgyhogy de közben ugye volt a Orsi volt a munkásosztálya, neki ugye sok ember kell, meg hogy az elégedettek legyenek. Nagyon érdekes dinamikák voltak, tényleg mint egy gazdaság, vagy egy, volt, hogy a Gábor volt a cégekkel, és akkor mondtuk, hogy nem bírom kifizetni az államba, azért nem tudom kifizetni az embereket, csökkentettük a minimálbért, de akkor meg félő, hogy akkor elkezdenek sztrájkolni, mert ugye van a munkás, meg a középosztály, meg a másik kettő. De aztán, amikor felemelték a minimálbért, én mondtam, hogy nem tudom ennyi embert, úgyhogy csökkentettem az állami költséget, és bezártam pár helyet, és akkor meg nem volt munkájuk, akkor meg az volt a baj. Szóval ilyen nagyon vicces, hogy tényleg a minden ilyen döntés, hogy mindenkit befolyásol, és ugyanúgy működik. Tehát nyilván játék, de amúgy elég összetett, mint a gazdaságból, így ezen veszekszünk, hogy akkor most akkor valamit valami. Hogy akkor ingyenes az egészségügy, megszavazták, de akkor meg nagyon örültek neki az emberek, csak nekem ezt ki kellett valahogy pengetni, hogy akkor valahol máshol majd, akkor meg drága lesz az oktatás, nem tudom. Szóval ilyen érdekes, hogy ezek a dinamikákat nagyon jól beépített az a játék, szóval ez ilyen élvezet volt ilyen szinten. Ez jó hangzik, hogyha ez ennyire komplex, meg hogy így ennyire leképezi a valóságot, mert nem tudom, hogy mennyire. Hát úgy, nem, hogy mondjuk... Hogyha úgy éreztétek, hogy elég jól mutatta, vagy elég persze. Jól tudtátok ezt csinálni, akkor ez tök jó. Viszont nem tudom, hogy így államként mondjuk feltette de a jogos kérdésket például, hogy hol a pénz. Azt kellett volna. Ja, hogy Brüsszel. Ez van. Minden kurva drága, de közben nem tettek róla, mert... Igen. Migránsok. Igen, azt mondja, kell ilyen kiegészítő, hogy az illiberális kiegészítő. De azt mondtad, hogy benne van Magyarország. Van valami, hát az a lore-ban, igen. De amúgy az, nem tudom, hogy lehet-e például leverni a sztrájkot rendőrséggel. Ez is érdekes, hogy a sztrájk az nem az én gondom annyira, mert sztrájkolsz, akkor nem kapsz fizetést, viszont ugye a cégeknek meg nem termelsz, szóval ez egy ilyen kied meg először játék. Szóval így minden ilyen nagyon, nagyon komplexen megcsináltak egy játékban, és szerintem ez tök jó tanító, hogy hogyan működik egy gazdaság, csak azt gondolom, aki már ilyen nagyon összetett játékokat játszik, annak valamennyi rálátása van, de azért más így megtapasztalni így belülről, hogy akkor most minek mi a következménye, és mi hogy függ össze, és szerintem még több játék, hogy az igazán... De mondjuk a Orbánék kipróbálhatnák szerintem, hogy egy ilyen gazdasági... Valamelyik üzét Fidesz hétvégén. Igen, játszottak, és nem tetszett nekik ez a gazdaság, úgyhogy fogták, és így a lejtőt egy kicsit így átírták, hogy feléjük lejtsen. Itt közben volt egy komment Ádám, egy bizonyos Duszka Petitől, nem tudom, láttam. Mi volt a komment? Az volt, hogy ők már lejártam, ez ők már nem lesz. Duszka Peti teljesen szét van, hogy nem tudom, 10 000-re kevesebben nézték meg a videót, és hónapokig sírva fog elaludni amúgy. Csak hogy jól érezze magát, kattintsatok rá pár. Pedig nagyon sokat dolgoztak az adással, de hát... Én megnéztem, és jó lett. Igen, de hát ezt mondtam, hogy ilyen, hogy nyilván a világ legjobb saját adják is, két másik ember van, lesz mondjuk 4-ből egy ember, akinek nem ez a vibe-ja, vagy csak a szokásos emberekre kattint. Tehát most ezzel nincs gond. Ugyanúgy fel kell építeni, ahogy mi is, nekünk 150 részünk volt, hogy megtaláljuk azt, akit érdeklünk, nekik most két része, hát ezért nem lehet elvárni rögtön izé. De amúgy nagyon lelkesek, és a kommenteket nagyon szeretik őket. És sokkal többen is kommentelnek, meg lájkolják. Igen, és múltkor a batátából csinált. Ez olyan, mint hogy van egy kisebb, de az sokkal lelkesebb rajongótábor. Hát igen, de még csak nem is sokkal kisebb. Hát nem, de egy kicsivel kisebb, de annál lelkesen. Azóta nem is láttam az irodába Petit. Azóta nem láttál. Na, jó lenne egyszer bejönne még, de hát... Én láttam. Teljesen ki volt. Mint önmaga árnyéka. Másra se lesz a régi. Jó, van ez így. De ez most mi? Ez a sapkás piréz... A legújabb részének a vége. Nem szégyellősködött ebbe a részbe. De nem is humortalan szerintem. Sapkás piréz. Na nézzük. A célom az, hogy no legyek, mint társam oldalán. Oly sok az arc, sok karcefem, a bűztele pár ránk. Kalandra hív... Ez... Korrekt. Nem tudom, hogy mit gondolja. Amúgy ilyenkor nagyon fontos a szándék, és ezt még nem értem. Igen, lehet, hogy kell hozzá ugye a videó, ami előtte van, amiből, hogyha beletekersz egy kicsit, arról van szó, hogy a különböző pokémonokként hivatkozik a NER egyes tagjaira, és mint egy játékkártya ad nekik típust és különböző szinteket is. Igen, ez kreatív, én azt mondom. Nagyon, nagyon az. Öreg hipster trombi, kedvencem! És megvannak a nevei is. A trombit akarom megszerezni. De abból van egy csomó. Igen. Hát volt a régi trombi. Ja. De van a fedorás korondi. Ó, a korondi nagyon nagy. De itt indítsd el, és innen fog menni majd a iszé. Design fuchsos evolúció, de ezzel statjai nem változtak. Az őrült és fuchsos típusú trombitás Kristóf érdekes variánsnak tűnik az előzőekhez képest. Már sokan furcsálták a developerek erratikus design választását különböző formáiban. Egy ideig azt gondolta mindenki, hogy megafonosként neki is papagáj kommandó a speciális képessége, de az új patchben kiadtak egy pre-evolúciót kis trombi néven, és vele a titkos képességet, karlendítés. Jó, ez a belekezdett. Ezt adom. Én ezt mókás tartalom. Az éneket, ha nem hallgatsz, nem hallgatsz. Nem! Mi vannak benne jók amúgy. Én adom, hogy a sapkás piréző, nézd meg, amúgy ezren nézték meg. Én tudom ajánlani ezt a videót. Végre a sapkás piréz csinált egy olyan videót, amihez így nem kell egy nagy levegőt venni, hogy végighallgass, de amúgy is szokott értelmes dolgokat mondani. Na mindegy, szóval én tudom javasolni, hogy nézzétek meg, ahogy ezt a videót is. Ha már korondi. Eltűnt amúgy tényleg róla a fedóra. Emlékszel, amikor ilyen kalapba volt mindig, és akkor így nagyon menő volt. Arra, hogy menő volt, arra pont nem annyira nem érdekes. De nézzük ezt a videót, mert már zseniálisnak tűnik. Tehát emlékszünk az előzményére, Korondi Tamás bekopog a városház, vagy hát nem kopog be, mert nem mer, csak odáll a városház elé, és úgy tesz, mint ha bekopogna, hogy elmegy tanácsadónak Karácsony Gergelyhez, és remélem, hogy ennek a folytatását láthatjuk. Szavasz Tamás, hogy vagy? Rég dumáltunk. Ciao! Mi volt az állásinterjú? Hallod, nagyon jól ment, fel is vettek, sőt, már volt egy komoly melóm is. Hoppá, mit kellett csinálnod? Pénzt számolnom. Pénzt számolnod? Jaja, ott volt az asztalon egy rakás készpénz, csomó euró, meg font, kb. 506 millió forintnyi. Ezeket kellett megszámolni és berakni egy táskába, aztán odaadni a Perés Gábornak. Először néztem is, de aztán azt mondták, hogy a Karácsonynak nagy bizalom. Annyira jók színészek ezek a megafonosok. Nem? Minden szavát elhiszem ennek, szerintem az nem olyan jó, mint a magyar színészek egy része, de... Még egy kicsit szerintem teper a korondi, akkor be fogják rakni egy jó neres filmbe. Rákai Filip ezt így nézi, hogy... Rákai Filip azt mondja, Petőfit lecseréljük. Itt egy igazi rendszer ellenes látadó. Petőfi színi díjat kap. Szerintem az, akinek szól, az a 90 pluszos emberek, azok szerintem azoknak tetszik. Még ja, nevetnek is. Ők még láttak színészeket filmekben. Perés Gábor tapasztalt pénzügyi szakértők. Állítólag olyan jóban vannak, hogy Peri és Török Bálinti villájába jegyezték be a 99 mozgalmat is. Elég komoly feladatot kaptál így az első körben. Jaj, ne is mondd! Csávó, a kedvencem, unyorogva próbál valamit reagálni rá. Figyelj, belerakták az energiát ebbe. Hát ez, amúgy ezt megtanulni. És nem ő tanítja, ő a tanár ott a megafonban. Igen. Az öreg tanár úr. Tőle tanul. A tanár úr. Igen. Korondi tanár úr. Ő az ész. Aztán vigyázz! Ez nem igaz, egy tanár úr, ez egy kiáltna a tanárok mellett, nem? Vagy a megafoniskolájában. Megafoniskolában lehet, hogy több a fizetés. Ott nincs gond a fizikkal. Oda több pénz meg, mint egy átlagos gimnáziumban. Hát oda meg az MCC-be, ez a két hely, ahol képzik az embereket a NER-ben. A megafon képzés, azt elfogadják külföldön? Azzal lehet, Szerintem, ki lehet menni. Igen. És lehet a Nigel Farage-nál lehet valami munkát kapni. Itthon biztos, hogy nagyon jót lehet. Jobb, mint egy mesterdiploma, mondjuk tanári szakon, vagy egy orvosi szakon? Hát szerintem nem biztos, hogy ha megnézed az öreg rockert, ő nem tudott elhelyezkedni ezzel a képzettségével. Azért csak nincs az útszélén hagyva. Hát úgy néz ki, de meg emlékszel, láttuk azt, aki nem annyira merek nevetni, mert nem tudom, hogy szegény fogyatékkal éle. Tudod, aki... Most nem nagyon szűkítetted le a megafonos kört, ezzel mondtad. Ő volt a Fidesz tisztújításon a legfiatalabb tagot, és akkor ő... Mi van vele? Meg nem van. Tudom. Jól van? Nem, biztosan jól van, csak hogy őt se látom akkor például, hogy a megafon diplomájával megafon közönség találkozó, és akkor így mindenkivel így lehet találkozni, hogy olyan lenne, mint a Play It, hogy egész nap, és akkor a színpadon mindig egy másik megafonos van, és akkor elején vannak ezek a kisebbek, és a végén a Deák Dani van a nagy színpadon, meg ilyenek. És amúgy miből van bevételük? Hát vagy ez teljesen jó fejségből? De hát Vagy... alapítványok fizetnek nekik pénzt. A konzervatív polgári pénzemberek azok azt mondják, hogy végre valaki, végre az én hangomat hallhatom, úgyhogy mm-hmm. itt a pénzem. Nem, a, nem valami állami pénz, jó, mondjuk így az a Szijjártól, meg a Rogán a átfújhat egy ilyen alapítványom pénzt, és az így beömlik egyben, hanem ez... konzervatív, ilyen polgári körökben ott ülnek emberek, és akkor azt mondják, hogy van ez az üzenetünk, hogy... És fiatalosan át tudtuk adni. Migránsok! Csak így gondolkozom, mert tudod, mit vértszerünk, hogy így vannak a kiadásaink, és hogy a bevétel az több legyen jó esetben. És így azon gondolkozom, ott meg így megnézik a cashflow-t, és így kiadások, le kell gyártani a tartalmat, nem jut el senkihez, úgyhogy reklámozni is kell a tartalmat, és ott vannak a kiadások, és így bevétel, és így... majd kifizetik. Csak irigyek vagytok, hogy nem a kormány pénzén lipcsiskedtek. Hát irigykedünk a Korondinak a szép órájára. Várjál, nincs vége, még lesz nagyon poénok. Van pénze kávéra. Hát mennyi kellett ezzel a perjéssel a bankba, hogy felutaljuk a pénzt a 99 mozgalom számlájára? Na ezt sokszor el kellett játszanunk, vagy 15-20-szor. Ismerős, nem a Megafonnak, hogy így utalgatni kell pénzt, át kell folyatni dolgokon keresztül. Hát nem, ők egy összegbe kapják, ugye? Ja, igaz. Ja, de tényleg amúgy ugye a kopaszosznak a cégén keresztül folyatták szét. Valami fél milliárd forintotban. Ugyanennyit, Korondi! Amúgy szerintem borzalmas ez a karácsony ügy, és majd ki fogjuk tárgyalni, de Korondi a kopaszoszt pénz. Ezek körül ott nem akarsz szimatolni, nem akarsz munkát vállalni a Kopasz Oszt Media Kft-ben. Ettől még tök jogos. Az előadásmód az már más. Igen. De annyira nem jó napot, mert ezzel van az egész sajt, hogy honnan volt a kalácsok 506 millió forintja a kampányra. Mikroadományokból legalábbis ezt írtuk ki a főpolgármester Facebook oldalára. Meg azt, hogy lezárt adománygyűjtő dobozokba pakolták be a pénzt a választók. Te Tamás, most komolyan. Szerinted életszerű, hogy egy irodai számlaszám nélküli mozgalom nulla adománygyűjtő eseménnyel összeszedjen 506 millió forintot, aminek a... Szerintem nem. Főleg, hogyha milliárdokat szed össze, az még furább, nem? De hát mit, hogy kirakták a dobozt, Ádám? Hát nem, nem életszerű, de nem ez lenne az első eset, hogy egy kicsit átszínezzük a valóságot. Azt mégsem mondhatjuk, hogy a soroségtől jött az összes pénz. Hát már így is mindenki... Láttad a zombikat? Hát, Jézusom. Most már mindig ott van a gyereke mögötte. A gonosz, de miért mutogatják? Miért festik az ördögöt a fal? Márki Zajostól nem kéne még ez is. Remélem elhiszik ezt az adománygyűjtős dobozt. Jobb ötletem nem volt. Mondjuk ez nem lett meg. Na de mennem kell a Gergőhöz délre, akkor kezdődik a reggeli meeting. Örülök, hogy találkoztunk. Délbe kezdődik a reggeli meeting. Azért oda szúrnak bezni. Igen, ez már múltkor is volt. De azt mondja, hogy iszét. Ez legalább egy poén. Azt mondja, hogy remélem, hogy elhiszik. Jobb ötletem nem volt. És azt mondja ki a barátja, hogy hát ezt elhiszem. Nem volt jó betetet, te hülye Korondi. Más. Erős. Én azt mondom, ez jó, nem a legrosszabb megafon videó. Ez mi? Van fontosabb információ is. Jó, van ez így. Valaki kivágta egy önkényes mérvadóból. Akkor jogosabb az elvárása is, vagy inkább elképzelhető, hogy valamilyen forrásokhoz jut ennek nyomán. De az teljesen jogos a migrációval összehasonlítani, az a migráns eregetés, vagy migráns demó, ami itt néhány évvel ezelőtt lezajlott, hogy nézzétek meg milyen, ha kinyitjuk a csapot. Na igen, most ugyanezt csináljuk, csak abból a csapból most embercsempészek fognak folyni, belibbentjük, és akkor ha másra nem kapunk forrást, akkor kapjunk erre, akkor kell. És most mi történt sokkal? Még várjuk ki, meg lehet, hogy történik valami. A tárgyalóasztalra. De azért ez beározza a magyar... Nem. De az elején se történt. Mi ez, Csokker? Puzsér vizet ivott. Jó, van ez így. Márki-Zay Péter csinált egy bulit a fiataloknak. Az előző években Szent István király intelmeit adtuk át az érettségizetteknek. Most Döntösi Ferenc alpolgármester úr javaslatára szerveztük ezt a bulit. Úgyhogy jó szórakozást. Reméljük, jól döntöttünk. Az nem ott a csávók volt? De. Az a csávók volt! Csávók! Köszönjük Joel Juniornak! Joel Junior! Joel Junior! DJ Gulának! Gulának! DJ Cookie-nak! DJ Cookie! Az DJ ismerő. Cookie! Ez a neve, hogy DJ Cookie, de úgy, hogy mint a... C-O-K-Y. Igen, Cookie. Hány DJ kell, bazzeg? Egy buliban? Aha. Hát úgy tűnik mindenki három. Egy számot hozott, vagy ez hogy van? Hát nem talán... Ezt mikor szokták a DJ-ket úgy megtapsoltatni amúgy? Hát most. És 2 órától majd DJ Lénárdnak. Négy, van egy negyedik is. Az igen. De a Lénárd is, mi van? Is csávó. Igen, tényleg. Csávók. Felavatta a DJ-ket. Igazi politikus. Igen. Ja. Át kellett volna vágni egy szalagot. Jól érezzétek magatokat. Mondjad már, hogy csávó! Miért nem mondtam be a Márkizai, hogy csávók? Kívánok mindannyiunk alpolgármester urak, Berényi Károly, doktor úr is. Amúgy nagyon illik el egy ilyen DJ-s eseményre egy ilyen. Nem értem, egy kicsit fura vibe-ja van. Ez amúgy mi egy ilyen... Valami iskolai évzáró bújja. De a csávok az nem tudta, hogy neres? Vagy direkt ezért hívta meg őket? Nem tudom, hát ezt, jó, ők ezt nem neresek, csak a csatorna, mint csávokoznak. Igen, és szerintem amúgy tök jó az, hogy így próbál kapcsolatot tartani a fiatalokkal egy polgármester, csak egy korábbi eset jutott eszembe róla, amire nem tudom, hogy hányan emlékeztek, amikor 95-ben a Scooter Sarkadon járt. Sarkadváros vezetése és a rendezők nevében magyarországi turnéjuk első állomásán nagy örömmel üdvözöljük a Scootert. Nem ehhez vannak szokva. Bejött a nyugat, tessék, annak örültünk még. Megjött a nyugat egy kis szelete. Igen, de fú, akkora cringe fesztivál ez a videó, mindenkinek ajánlom, hogy nézze végig. Ültettek mellé nőket. Az önök érkezését megelőzte hírük, világhírük. For Israel, I'm going to Most a Karácsony is ezt fogja, hogyha jön a Taylor Swift. Én ezt adom, mert akkor legalább eljön a Taylor Swift. Ott is egy ember fog fordítani tényleg. És így mellé ültetnek ilyen helyi jó csajokat. Ki lesz rakva a pogácsa. Ott van az NSK zászló. A város fiataljai és a rendezvény főszervezői lázas készülődésbe kezdtek. Milyen szöveg? Jézus Krisztus. Szegények. Jó van, lejöttünk, bazd meg, keletre. Már rögtön így körbe hordoznak, bazd meg. Szegények, nem értik. Azt gondolják, hogy ne arra gondoljatok, amikor rockstárnak mentem, jó, értem, popstárnak, de akkor is, akkor nem ez volt az eszem, hogy a sarkadi polgármesternek ott fog külni a esküvőjén. Ott vannak, amit a végén ajándékba kapnak, szőnyegek. Egy kedvenc videó. Így biztosíthatjuk önöket afelől, hogy ma esti éjféli koncertjükön nem fogják magukat magányosnak érezni. Nem büszke magára. Ez a boomer eredett történet, nem? Itt alakult ki a boomerség. Hát ezelőtt csak ugye izé volt, csak táncdalfesztivál győztesekkel találkozott maximum ez a polgármester. Hogy lehet ilyen hülyeséget lefordítani? Mielőtt megérkeztek, magam is meghallgattam a Hyper Hyper című számukat. Ami valóban 165-ös tempóban dübörög. Tudjuk, hogy a slágerlisták élén állnak. És ez még 6 perc. Ez az első rész csak. Ja, hogy több is van. De várja, tekerjük akkor oda, ahol megkapják a szőnyeget, hát nem tudom, ott is él. Ott állnak a szőnyeggel. A sajtónak módja legyen kérdezni, riportot készíteni. Ott áll a Scooter az ajándék sarkadi szőnyeggel. Az öreg H.P. Baxter nem annyira érti, mi a fasz van. Ezelőtt biztos, hogy én valami drogot a szervezetembe toltam, hogy úgy mókás élmény. Jaj, Istenem. Mi a szart csináljanak egy szőnyeggel, bazzeg? Ja, várjál, azt el is felejtettem, hallgassuk meg, mit mond róla. Ezen lehet repülni a slágerlisták csúcsára. Ja, and keep further listeners. sláger. De még kell hozzá a scooter. Hát de scooter kraut már napjára. Feel, feel, dank. Ó, nem, nem, nem. Nem. Jól érzed magad, Ádám? Rosszul vagyok. Leizzadtam, mint az őrület. Akkor... Ha át van izzadva az sarkadi polgármester, ki csinált? De még ez legalább aranyos, nem úgy, mint... Persze. Én inkább ő legyen a polgármester, mint egy Nyírmárton falvai Filemon. Figyelj, de ahhoz képest manapság már 2023-ban, akkor mutatom, hogy mi megy a tévében. Emlékszel, néztük azt, hogy kevesebben néznek már tévét, és nem is értem, hogy miért. Pedig ott, hogyha valaki minőségi szórakoztatásra vált, nyilván a tévét kell bekapcsolnia. Prémium tartalmat talált a tévében? Igen, prémium tartalmat, szóval... Szóval ez egy elég kis összeg, nem, nem. Hogy vessetek be mindent! Mindent! Nem semmi. Na, pont ez a lényeg. Adnál semmi kell mondani. Na jó, hát ez nem ér. Miért nem az Orosz Gyurinak úgy mondani? Ne fordítva. Fordítva. Ezt kell körbeírnod. Az órát elindítom, és megy! Anita, az első szó! Én... Nem kapcsolunk vissza sarkadra. Sokkal kevésbé volt kínos. Nem a mennyi ország, hanem a... Pokol! Így van, a második! Nem vizet, nem... Micsoda! Fúj, geci, ez a Szabó Zsófi volt? Szabó Zsófi, igen. A kemény bögybográcsait oda csappantotta. Szétfőtt a bögybográcsokból. Hát a Szabó Zsófi sem az eszéről híres. Most mit kell itt izélni? Hát de azért miért kell ennyire trógernak? Jó, de nem tudom, Ádám, mi is csináltunk már hülyeséget kamera előtt. Csak a Szabó Zsófit meg még nem... Jó, de meddig csinálja? Ezt meg most már ő húzza oda? Nem értem, hogy miért kell nézni kevesebben tévét. Nézd, ez... Szellő István mit csinál? És akkor pénzt lehet nyerni egy műsorban, és csak celebek vannak ott. Ja, vagy azt mondják, hogy biztos jótékony celeb, még azt sem gondolom, de hogy ugyanazok a lefőtt emberek vannak 20 éve, és de néha hoznak új arcot, mint a Szabó Zsófit. Hát ez... Azok a lefőtt emberek? nem, hát mit eddig az ét, az a csávó a híradóban. Nem, jó, volt. Nyilván ezek tiszteletre méltó emberek, meg minden, de hogy így... Látszik. De hogy úgy érzed, hogy azért van egy ilyen celeb társaság, egy 300 fős társaság, és az összes műsorban bármelyikre kattintasz, ugyanazok lesznek, csak más kombinációban. Tényleg szörnyű, hogy régen legalább bemehettek emberek, azt is szűrték, de hogy bementek emberek innen-onnan. Régen meg kellett fejteni kérdésekre, válaszokat. Nem az a lényeg, csak az, hogy nem boomerkedést akarok, azt akarok, de hogy érdekes, hogy manapság már minden műsorban, ahol eddig ugye behívtak embereket, mindenféle ember, mindegyikben csak celebek vannak, mert rájöttek, hogy az még jobban el lehet adni, de azért annyi celeb nincsen bazdmeg itthon, hogy 10 műsort eltartson, szóval ugyanazokat rotálják az összes szaros műsorban. Most mi történik? Még nincs vége, sokkal. De most ez miért, hogy azt mondod, hogy tiszteletre méltó emberek, közben bármelyik közülük is ott van, és egy ami ilyen tollseprűvel így bögyörgeti a szerencsétlen embert. Ez semmi tiszteletre méltó nem történt most itt. Ez szexuális zaklatásnak számít? Ez majd 5 év múlva mondhatja... András. Aha, hogy ezt élőben zaklatták a tévében, és akkor mit csinálsz amúgy? Mert ugyanezt csinálnak egy lányjal amúgy, akkor óriási felháborodás. Hát igen, valaki oda menni, és oda dörgölni a faszát a fejéhez. Aha. Akkor nem lenne kényelmetlen? Hát mondjuk ő se a ágyékát dörgölte oda, Ádám. Fordítva nem de lenne igen, értem, de nem, ez megint kettős a női privilégium. Így van, a nők azok oda mehetnek, és oda dörgölhetik a csöcsüket, a és akkor mindenki tapsol. Amikor a csoki ugyanezt csinálja a buszon, a BKV-n, akkor senki se tapsol. De meg hátra csomart kézzel vissza a rendőrség. Hát én nem értem ezt a világot. Ez a kettős mérce. Itt élünk. Ez a valóság. Na, de jó vicc. Ez valami... Szabó Zsófi! Szeretnék elnézést, feleségettől. Hát kérjük ki nagy bohosszörtégem, úgy is kérjük a feleségemtől. Hát Zsófikám, tényleg ez sikerült? Ma este hát rámegyek a szellőre. És hogy eljátsszák, hogy nem érzik magukat rendkívül. Nem tudom elképzelni. Szerinted hogy... lehet tölteni 20 évet a tévében annélkül, hogy leépüljön az összes szégyen érzetedben. Szerintem nézzük meg még egyszer. Az Árpád hídon egy sportkocsival, aminek az volt a rendszáma, hogy rész 001. Rész. Igen, de nem hiszem, hogy rasszista, hanem mint verseny. Úgy tűnik, hogy éppen versenyzett valakivel az Árpád hídon, és hát elvesztette a kontrollt a kocsi felett. Gazdag ember kölyke, vagy mi? Hát biztos nem. Biztos egy szegény munkásember összegyűjtötte az összes pénzét, és megvette belőle ezt az autót, meg így megörökölte a nagymama házát. Ja, ja. Ugye, és akkor eladta, és aztán pedig... Sietett, éppen szült a felesége, nem? Valószínűleg azért kellett versenyezni a hídon, lehet, hogy valaki másnak is szült a felesége. És hát átszakította a korlátot, és egy bringást halálra gázolt. Várjuk az eredményét, hogy mi lesz az ítélet, és hogy mikor fog a rendőrség normálisan fellépni az én gyorshajtókkal szemben. Mert ugye emlékezhetünk, hogy ott volt az Emrihárdnak a története. Igen, és ez nem egy ilyen ritka dolog, hogy elbebetegek vannak az utakon. De igazából tök mindegy, ezek olyanok, hogy elveszik tőlük a jogsit, ugyanúgy mennek tovább külföldi jogsival, stb. Hát vagy jogsi nélkül. Vagy jogsi. De a büntetés, hogyha gyorshajtasz, ez is egy nagyon fura dolog, ugye, hogy 30-tól 300 ezer forintig terjed. És volt nem olyan rég egy hír, hogy Finnországban, vagy Svédországban, vagy nem is tudom, valamelyik északi államban az egyik leggazdagabb ember gyorshajtásért megbüntették, és ott a keresetedhez van kötve, ahogy a jövedelmed x százalékát kell ilyenkor kifizetni, nyilván annak fényében is, hogy mennyire hajtottál gyorsan. Szóval nagyon gyorsan hajtott, és úgy kapcsolták le, és ezért valami iszonyú pénzt kellett befizetnie. Nálam miért nincsen ez? Igen, mert aki mondjuk versenyzik egy ilyen mercivel, annak lehet, hogy a 300 ezer forint az gyakorlatilag az a, hogyha elkapnak, az a béreltem ki Budapestet, az a 300 forint, én most kibéreltem a Budapestet. Hát gyakorlatilag annyit elköltött volna valószínűleg Pezsgőre is, amikor hazaér. Ja, az is jogos, hogy valószínűleg minimálbérre van bejelentve, ha be van. Én azt értem, hogy sok mindent kéne, sok minden bóna. Egy bizonyos szint fölött el lehetne tiltani a vezetésre egy időre, és hogyha meg azt megszegi, akkor meg be lehetne zárni rögtön börtönbe. Nincs ez? Nem tudom, hogy, de hát az látszik, hogy nincsen betartva. Vagy hát azon tartják be, akin be lehet tartani. Akin nem lehet betartani, mint a gazdag ficsúrnak a gyermeke, azon nem tartják be, és hát akkor hát kin van szabad lábon valahogy mégis. Ugye az az érdekes, hogy manapság már tényleg minden be van kamerázva, szóval, de jó, nem mér sebessége, de hogy ezeket már rengeteg ilyen eszközt lehetne telepíteni Budapest szerte, nem lenne nagy beruházás. Egy automatikus rendszer, és ott lenne, hogy tessék, itt van 50 autó, aki kétszeres sebességgel ment, és kész, azokat mind elővenni. Mert most akarnak egy új szabályozást, hogy 70 helyett már csak 50 lesz a max sebesség, de nem ettől lenne, nem ez a megoldás, szerintem hanem az, hogy aki tényleg nagyon gyorsan, hogy azt nagyon szigorúan megbüntetni. Igen. Nem az, hogy mindenkit, akkor mindenki menjen 50-nel olyan helyen is, ahol úgyse fognak az emberek 50-nel menni, az Árpád hídon sem. Az Árpád hídon szerintem nincsen probléma a 70 km/h, és vannak olyan esetek, amikor valószínűleg a 100-zal sincs. A 130-al, 150-nel, meg a 200-zal viszont kurva nagy probléma van. Igen, nem feltétlenül arányaiban kéne megadni, hanem inkább a különbséggel, hogy hány km/h lépted át a megengedett sebességhatárt, mert aztán, hogyha ki van rakva egy 20-as tábla, akkor 40-nel nem biztos, hogy veszélyeztetsz bárkit az autód állapotán kívül, és mégis ugye duplával mentél, mint még hogyha az autópályán 260-nal mész, ez ugyanaz alá, vagy ugyanabba a kategóriába fog esni, ez egy, szerintem nem feltétlenül a legjobb szabályozási mód. Külföldön átállnak a két trafipaxos mérésre. A két kapu között milyen gyorsan jutsz át, akkor abból leméri, hogy akkor mennyivel mentél átlagosan. Azt nem lehet csak úgy, hogy most a vaza mondja, hogy itt vagyok, és lelassítom. De az inkább autópályán működik szerintem. Nem vagyok szakértője a témának, de szerintem a 140-150 nem egy életveszélyes. Ja, de nem, szerintem azzal nem is azzal van gondja az embereknek, de amikor mondjuk mész 150-nel, és így levillognak már. Ja, igen. Mármint aki megy 150-nel. Igen. Az nem ismerünk ilyet, de hogyha menne 150-nel. Aki mer ezeken az utakon. Mi az M6-os például hibátlan állapotban van, nem? Nem jár rajta semmi. Van, ami jó, igen. Minél Balaton fele úgysem mész 150-nel, örülj, hogyha mész egyáltalán 30-szal. Hát igen, mert valaki véletlenül 40-nel ment, és karambolózott, és 15 autó összecsúszott. De mellett. Igen, az ilyen, biztos vannak ilyen tipikus helyek, ahol ezek a, van egy hosszú szakasz, ahol versenyezni szoktak az emberek, biztos vannak tipikus szakaszok, biztos tudják is, hogy hol van, oda szét lehetne telepíteni mérőkkel. Csak aztán ugyanúgy mennének jogsi nélkül, csak valahogy tényleg azt kéne, hogy ne csak dísznek legyenek a törvények, hanem be is kéne tartani. Én még csak azt is. Ahhoz meg rendőrök hiányoznak. De mondjuk ez valamennyire automata rendszer lenne, nem? De nem a rendőrök, hanem az akarat a rendőrségben. Nem hiszem, hogy az egyes rendőrökben van ezzel kapcsolatban hiszem... probléma, meg no. Hogy nincs elég rendőr. Szerintem erre akár lenne elég rendőr, vagy hát nem tudom, nyilván ott is van hiány, mert ugye ott a hiányt azzal leplezték, hogy egyszerűen elvették az álláshelyeket, és akkor most már föl van töltve az állomány, hiába van x ezerrel kevesebb rendőr, mint amennyi régen volt. Viszont arról van szó, hogyha elkövetsz egy ilyen, hát ez gyakorlatilag büntény, akkor ez egy utána számít, egy ilyen gyilkosságot, igen, szólnak a, nem tudom, hanem is a pintérnek, de valakinek alatta, hogy hát, ez valahogy... A fiam egy kicsit gyorsabban igen. Hajtott. Nem ő a kormánynál, az a haverja volt, meg nem tudom, egy csomó ilyen sztori van. Ó, ez lekerült azóta. Ez a TikTok videó? Aha. Valami érdekes. Poénkodott a csaj, vagy mi volt? Egy rendkívül érzékeny lány arról beszélt, hogy mindenki bassza meg, aki... Tehát, hogy igazából a biciklis volt a hibás, mert hogy mikor veszik már észre magukat a biciklisek, hogy a bicikli az egy sporteszköz, nem pedig egy közlekedési eszköz, úgyhogy ne biciklizgessenek a városban, mert ez történhet. Miközben az autót használta a sporteszköznek a csávó éppen. Mi pedig egy közlekedési eszköz. Igen. Szóval amúgy én azt is felvetném akár, hogy például, hogyha az a rendszámod, hogy rész 001 egy ilyen sportautóval, akkor lehet, hogy más szabályozást tennék le. Például azt mondanám, hogy ez akkor nem tudom, hogy valami mérőt belerakni, ami jelez, hogy gyorsabban ment, mint 70 városon belül. Mert arra számítanék, hogy az ilyen ember az nem biztos, hogy kizárólag a törvények és kereteken belül akarja használni ezt az autót. Nem lehetne csinálni, hogy aki nagyon megszegi ezeket egyszer, annak beraknak a kocsiába egy évre egy GPS figyelőt, és az figyeli onnantól kezdve, hogy mennyivel megy. Akkor meg átülhet egy másik autóba, szóval lehet, hogy a bokájára értem. Kéne egy GPS. Amúgy az az érdekes, hogy ugye például a drónokra meg tudták csinálni azt a szabályozást, és most már kialakították hozzá a rendszert is, hogy hogyan jelentsed be, hogy mikor hol drónozol. Akkor be kell jelenteni, mikor hol versenyzek a városban? Az Árpád hídon szeretném lefoglalni. Nem, hanem hogy azok az autókról nyilván lehetne egy statisztika, hogy jellemzően milyen autókkal követnek el ilyen kihágásokat és ilyen gyilkosságokat. És hogy ezek jobban monitorozva legyenek, ezt szerintem már meg lehetne csinálni. Nem azt kéne, hogy jelezne a többi autósnak, hogy gyors le kell húzni, mert verseny van. Ja, igen. A bicikliseknek. Igen. Hogy takarodjanak az útból, azt lehetne. De remélem megbüntetik a biciklisnek, a halott biciklisnek a családját, hogy ezt a sporteszköz közlekedésre használta. Én meg amúgy ezt én autóval kell járnom, mert vidékről jövök be, de hogy mondjam? Nem azért, hanem azért, mert a tömegközlekedést elfelejtették megoldani. Jó, az egy dolog, hogy egy igen, tömegközlekedésen négyszer annyi lenne bejönnem, mint kocsival, amikor dugóban állok. Vagy csak tényleg csak másfélszer annyit kéne ülnem, én szívesebben jönnék tömegközlekedésre, mert közben sokkal többet tudnék dolgokat csinálni, olvasni, stb. Én ezt sokkal jobban adnám, de nem, sajnos még nem tartunk ott majd egyszer, de hogy én azt mondom, hogy én még úgy is, hogy nekem az lehet, hogy még több idő lenne, én nagyon támogatnám, hogy még több rendes biciklisávot csináljuk Budapesten, mert így tényleg nagyon nehéz biciklire szállni, hogy rengeteg helyen egyszerűen nagyon veszélyes. Életveszélyben érzi magát igen, az ember. És az is. És nem csak úgy érzi, hanem az látszik. Is. Ráadásul éjjel teker haza az ember az üres utcákon, és akkor egyszer csak, tehát ott, ahol, tehát nem az úton, hanem ezen az elválasztott részén a hídnak. Gyakorlatilag a járda részén. Oda csapódik egyszer csak a rész 001. Ez most ennek semmi köze annak, hogy biciklis ment ott, de... Igen, de... Olyan szinten, hogy most... Hogyha az úton kell közlekedni a biciklisnek, akkor meg egész, tehát folyamatosan ki van téve ennek. Amúgy nekem volt a minisztériumban egy munkatársam, aki bringával járt, és mondta, hogy azért évi kétszer számol azzal, hogy elütik, vagy így kinyitnak elé egy ajtó. Ja, szóval ez szörnyű. Szóval én nagykörúton is támogatom a biciklisávot, tudom, hogy magyaráznak az emberek, de szerintem belvároson belül például szeretek bubival menni, csak én, aki nem tapasztalt biciklis, azért nem mindenhova merek mert egyszerűen mondjuk a nagykörúton ott van biciklisáv, akkor ott tudom, hogy ott el tudok menni, vagy mondjuk a Andrássyn, ott van egy oldalsó sáv, ahol nem nagyon járnak autók, de hogy így nagyon nagy a belépési küszöb, hogy így tényleg aki biciklizni Budapesten, az el kell köteleződni, ismerni kell, utána menni, stb. És egy tapasztalt ember, aki csak így mondjuk benézne ebbe a világba azzal, hogy mondjuk nem a BKV-val megyek, hanem a Bubival, nem túl bizalomgerjesztő sajnos, és még lenne hol fejlődni. Kevés az olyan hely, ahol úgy van kijelölve, hogy itt nem kell arra számítanod, vagy kiszámíthatóan számíthatsz arra, hogy ki fog a közlekedésben még részt venni. Ez nagyjából amúgy a budai rakpart. A Szabadsághíd, meg vagy a Lágymányosi híd, meg a Margit híd között. Amúgy remélem, akivel versenyt, azt is megcseszik gyilkosságban való részvételért, de úgyse. De hogy tényleg így belegondolok, hogy tudom, mindenki fel fog háborodni, mert mindenkinek mindig minden nap a város egyik végében a másikba kell menni, és rögtön 30 kiló krumplit vinnie, szóval nem lehet kocsiba ülni. Nem lehet nem kocsiba ülni. Nem lehet nem kocsiba, igen. Tudom, mindig mindenkinek, ilyenkor rögtön mindenki szekrényeket szállít egész nap Budapesten keresztül, értem. Csak elképzeltem, hogy mázeg Budapest belvárosa sétálővezet lenne, nem a parkolóautókkal lenne, tehát meg autókkal. Jók tömegközlekedés lenne, csomó metronk, és így milyen szép lenne, zöldebb lenne, élhetőbb lenne, és én azt mondom, hogy én is akkor néha több idő lenne A-ból B-be eljutni, de lehet, hogy összességében hosszú távon mindenki jobban járna, és mindenki megszokná, hogy megszokták Krakkóban, meg minden ilyen helyen. Igen. De nem, hát még az M0-ás körgyűrű sincs, még így is, hogy csomószor van olyan falu, amiből, ha egy másik faluba el akarsz menni, akkor be kell jönni Budapesten keresztül. De ez egy nonsens, bazzeg. Hát vagy a hegyi utakon dobókő felé kacskaringózhatsz. Majd lehet, hogy egy körgyűrű is azért segíteni fog ezeken a dolgokon, de azért nem reménykedek, mert ott a bevezetőm, ott most is ott a Pilisvörösvár felől jössz be, ott ugye jön egy megyényi ember reggelente, ott két sávossal kimegy az út, de nem sokáig, mert rögtön ott 4 hete felújítanak egy 10 méteres szakaszt, mondom átraknak nem tudom csöveket, vagy valamit, de hogy olyan vicces, hogy 4 hétig, és valószínűleg még messze van a vége, újítanak egy 10-20 méteres szakaszt, miközben Kínában ennyi idő alatt már egy egész kórházt fel tudtak építeni. Ez hát van. Meg láthattunk egy csomó ilyen videót, amikor egy hidat cserélnek ki egy nap alatt Franciaországban, meg ilyenek vannak. Nyilván, hogyha meg lenne rá a szándék, akkor nálunk is meg lehetne csinálni, csak mindenki beleszarik. Valószínűleg nem lakik arra olyan befolyással bíró politikus. Ja. Mert ahol laknak olyan befolyással bíró politikusok, ott meg tudják oldani. Érdekes módon ott megoldódik, hát, igen. Fölbassz ez az ország, rájöttem. Nem, jó ez. Fölbassz. Jó ez, csokkal jó lesz. Ez, nem, jó én lesz. Úgy szeretném, ha jó tényleg lesz. Jó lenne. Egyszer jó lesz. Csak nem biztos, hogy megéled. Ez volt mára, jól van, ez így ilyen holnap nem leszek, mert segítenem kell leszedni majd a platóról a dolgokat, úgyhogy... Vigyél Darut, Ádám, egy békát vegyél gyorsan. Hát, hogy fizettem volna plusz 10 000-et, hogy cserébe akkor tudjak tenni dolgozni, de hát ez van. Na jó, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Holnap én a meglepetés vendégünkkel újra itt leszek, és a kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek?